jotun bu magga magga mag la walazimo te na ngeen takko len kay len ma denk len len de len saxo li tilawatul qur'ani ji jang alquran wa de len jang alquran ah oui fop ñu jang alquran wa waratilo iblis mom lool muy mom mom bu fexé ba do jang alquran rek xamal yow amna la yow bu fexé ba yow do nek do jang alquran jappal ni yow mom d'office mom yow rek la na sey ka sa ka ba classé nako def nak dossier classé wa soy commencé jang alquran légui nga gis mu commencé djelat dossier bi nak di xol numuy def ba ma lagal galat mais jang alquran mom boko dul def xamane yow dossier classé la parce que sa xol bi lay japp dalay nax en fait defene voilà dalay nax sa xol bi mom da koy maintenir ci ka bo xamne day tilim fum dolo mais yow do ko comprendre parce que xam nga febar xol li ci gara bo xolé ba legui febar xol lay wax motax febar xol yi bim ko tuddé mune del jang alcorane parce que moy dindi febar xol yoy parce que en fait febar xol yi en général ndiko am duñu ko gis parce que duñu xam symptôme yi motax duñ ko xam ba paré dañi en fait cheytaane da len di nax motax nga len di deg fo len deg ñoñu genre yoy dañ wax man day sama xol baxna deng tawarkalla fek sama xol man rafetna hein naga yoy lañu wax japp ne ñom baxna wa yalla yene le te wallahi ñom mais duñu découvrir ne en fait ñom niñu jappé ni seen xol nonu la baxé baxé wul nonu ñom duñ ko comprendre abadan mota waratilo de len ko jang de len ko tartil manam jang mu dal bu leer tadabburo te na ngeen di setantal al maani manay manay ne ci alquran de len ko setantal de len ci réfléchir qulubuna suñu xol ya ayol ikhwani yeen mbokk yi hina qasat sa yo xamantene wawna taryaqha li nga xamantene moko yeungalatal ba diko yikiti wat ba diko selalat alquran moy alquran wasumta nopi du baña bari wax wal uzlatu ak di wet wolif mbolo ci xani wal qiyam ak di taxaw nafila gudi wal ju'u ak xif wa sahara di manam wa di bañ manam lek fo tol rek moy jo wa nga xamantene affaire da ngay nelaw rek wa sahar ak sahar moy veille moy baña nelaw lu beuri dal ci guddigi wa wasiyam accord ta yeepp baxna ñeena mën nga ko faje sa febar xoli lakinnahu waye nak alquran mom khayru amalin moy gën di def bihi ci alquran rek ci mom alquran yuna yanalu ci lay amé alabd jambi kul amalin bepp sakute bu muy sakku ci borom قال واخنا الفقيه بروم خم خمو فقه با العارف كيغا خامني ادي خام لا تاي خامي تي يالا الرباني كاي كوج بروم با غا خامني سوني بروم سبحانه وتعالى داكو ماي اك ير اكو خام يالا قطب الوجود سانغ مندي في شيخنا سونو سيرين با التجاني شيخ التجاني شريف رضي الله تعالى عنه جزاه يالا نكو فاي عنا وليفني يالا نكو يالا فايال افضل الجزاء غندي فاي نينا مو كان يالا يالا موم غا خامني الله هنا مو سونو بروم suñu bur zul manni borom xewali wal atay ak may neena aqalluma gën ja neew li nga xamne yak fi dana doy li kulli tali ñeel bepp jang katu alquran hisban moy ñaar egypte fil yawmi ci bis bi ala tawali ci yu toftolo ñaar egypte fonko diko jange nonu lu tolok am mayata bo wati suuf waaw man munuma jang alquran parce que munuma man na fatiha man na qul wallahu ahad wa legui o moos na koy tarelu bare tay jang nak bo bana jang alquran f fawaidul qur'an njariñi nek ci alquran la tustaqfa ken munuko teunk ken munuko pek sawabu qari yi yoluk aji janko lay say xsa defu ko pek ken munuko xam lan la kon nak fatahiro kon nak de len labal alquluba kholi bil kitab ci tere yalla bi wa bi hadith mustafa ak ci hadith yenen ti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñu bel bi al awwab ki nga xamne mom moy ki wëru ci borom subhanahu wa ta'ala wala yajidkum bumu len fek muk al aziz aji not ci ngoram gi te mo suñu borom subhanahu wa ta'ala ghafilina ngeen nek aji way yegëde an amrihi walif mbiramii walif ndigalam bi ghayrihi te ngeen nek ci ken mustaghilina ngi di aji yitte wo bi ghayrihi ci kenen ko dul yalla fexé len ba fo len toll bu len yalla fek ngeen négliger ay recommandation a di preocupé ci kenen ak ci lenen wa hafizou na ngeen samonté ka ala salati ci julli abadan faw ma taharati andak lap danalo bu ko defé ngeen am ar rashada ak njub inna umuda dinina inna li wer bo wor moy umuda dinina a sunu kérok diiné gi pilier bi koy téy as salatu moy julli de wa sawmu ak wor kor nak mom kor mom junnatun ak tak la manam ak aram la rawa solo nako afiqat way worñu jeelako ci ñuy worñu ba ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam wa kafiro ha na ngeen di faré bi hajjikum ci at gi ngeen di at khataaya seen ñawti fi seen bakari qabla lu jitu hulul waccu faibul manaya nga xamne mom moy dok na la wi genti min ghayri sumatin te bo len di ad nak bu len ci wut ak deggutal diw de adjala wala comme niko adjara sa ne wala alaji turbi wala te demb rek mang ci deg ko wax ju am solo suma jul muhtar sar la wala abdou fatah sar xamoto kan la ci fatah sar wala muhtar munon mu fatel lo am solo manam bu len di wax nan masalan damay ziaré ci yenente bi lool bu nekké ci yéne aju wo dédé amo adde ndax ziaré yenente bi sallallahu alayhi wasallam du sax farata ah waaw wax deug rek na lool mo saw mu leer ci wax du deug dé ziaré yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokul sax ci aju bi dañ ko sop rek bo démé ba fofa nga défalé ko jeex bo mën nga aju ba jogé fa té do ziaré yenente sallallahu alayhi wasallam amar bi am bañu toujours la deng deng kon bu len ci deg bu len ci wut degutal ñaan diw de legi adja rasul wala degi adja la len ko adja lool rek neex len ci dedet wala adina makka nangam yon mom de diwde mom at mu dem makka lol de budé moy sen objectif xam na amo len ci dara wala riya du ca gem gistal wa talabu shurati wala bok di sakku siw wal olai ak kawé di sakku turu siw rek ak kawé fal hajju at lil ilahi yalla moko mom yalla rek lañ ko wara defal wa in lam yakun bu fekete ne nekul nak ne dagn ko defal yalla mahda mashaqqatin chonay nen la war rabbil min ni jinnak ci borom xewali moy yalla wa bude defaloko ngir yalla xamal ni chonay kesse ga ci am ndax adda metti comme la wax makka metti la metti be wa bi zakati azakara mom tahiru de len ci labal al amwala alali ndax lolou faridatun farata la min rabbina bu tuké ci sunu borom ta'ala kanam qala wa ta'ala bur yalla bu kawé ni waladina gaay nga xamantene na yaknizuna dañuy mang dañuy dex dañuy denc dañuy très hein tesorisé voilà am walahum seen alal ghadan euleuk biha ci alal yoy ka yahriquna ci lañ leen de laké la tusri ko bu moy alladina yakdiruna dhahaba wal fiddata ولا ينفقونها ثم لا ينفقونها wala amna wala ay bobu baay ba jax muna la tusriko bu len bokale bi rabbina sun ci suñu borom dara fasir ku bokale zulmun ton la go xamantene awimun buure la wakaza ka niki non al ifka ak dur wa manam dañ ko sosal da ngay waxal yalla lu dul deug wa waman ak ki nga xamne la ho ñel nako al i'dama ak ñakal wal insa ak sos ki nga xamne mo fi dindi lu fi ñak am mom motax amu fi lepp lu fi am mom moko fi amal yaghfiru dana bakale dana balé duna shirki lu geul lepp lu geuna suufé bokalé ma ya sha'u lu ko sop qala waxna al ila ubur ya lal lil ladina ñel gaay nga xamne iqtarafu ñay war ñay jëfé neena qul e waxal ya ibadi e yeen sama jami alladina gaay nga xamne asrafo da ngeen uppal ci seen bop manam kon waxna ñeel ñi nga xamne alladina iqtarafu sayiat manam dañoo jëf yu ñaaw neena len yeen sama jami nga xamantene da ngeen uppal ci seen bop la taxna to bu len bu seen yaakar tas min rahmatillahi ci yermane ak yalla fala yaqnatu du tasu yaakar min ati yermane ak yalla khayra man lulul ko xamantene xat jahila dafa reere yalla deug ku reere yalla rek mo nan man dal bonna ba pare de toute façon nima mel man mom c'est fini na yakuna ba pare deug ko ku xamul yalla rek ko koy wax wa qala waxna fil ladhi ci ki nga xamantene i'tarafa dafa nang reconnaître bi dambi ci bakaram yalla neena in yantaho buñu baye liñu nekkone yughfar lahum yalla dana len djegal ma khassalafa li wess won lol tam alquran la qul lil ladina kafaru in yantaho yaghfir lahum yughfar lakum ma khassalafa wa hasilo te na ngeen amé fexé len ba am azada yubal bi ngeen di démé ci yalla wa khairu zadi gën je maggi yobal atak taqwal ilahi moy ragal bur yalla maliki ibadi ki amna moy borom jami wa bit tuqa ci ragal yalla dong wasala ci la joko ci yalla man kep ko amna kat wasala jokuna la hadratil ilahi ci hadara yalla ba jalla wa ala mom nga xamne magna mom jalla magna magay ko tolu min def waxala te kewena wala ma u borom xam xam yi nak ñom akrimo teral len wala zimote na ngeen saxo ikramum teral gi ngeen len di teral lil ilmi ngir jëmmi xam xam bi nek ci ñom haqa lazimin gën ja yello taqo gog akrimhum akramukum ki geleen gëna tedd endal ilahi fabur yalla qala waxna ne mom yalla atqakum moy ki leen gëna ragal rabbul wara borom mi ngeefi taala kayna mu wala yakul te waxul ne mom yalla waxul binasabin ajul mbir mi ci ben askan aw mal wala alal bal li fi nek kay timu ak mbir yepp bit tuqa moy ci ragal yalla subhanatu dina mastar la nga subhana dindil la mbolam wañeku zil jalali borom magay bu upp xel mi ndeefi law kana bu fekkonte ne nek na mbir yi deug bu don dafa nek bil amwal ci alal kana kon don na nek min bani iram ci bani iram moy iram zaatul ibad non kon ca ñoña ki gëna kon ñi gëna bax ki gëna sel ki upp dara dafa yalla ca ñoña lay bok afdalul anami gën ji minde fi bil khina ci womal gi mu womal law kana bu fekkonte ne nek na bin nasabi ci askan bu don ci askan rek moy tax nit gën kenn bu don ci askan ci la nit di gëné kenn lastawa kon don na yemo al anamu mindeef yeb jami'ahum bolen sem sam wa yafis wa ham ñi ay doomu yent yalla nox lañ parce que yent yalla nox comme li alquran wa ja'alna zurriyatahu humul baqin doomu yent yalla noxi ay sallallahu ñom ñoo dessat ci kaw suuf ginnaw mbënduma deluge bi amone sam la yafis ak ham ñom ñoo jur ñep nit ñep wa sam bi mo jur arab yi ak juif motax ñu lan len les semites sam bi la xam mo jur ñom ki chinois ye ñom gaay ndé gaay voilà yafis mo jur nit ñuul ñi voilà donc en fait ak voilà manam bu don nak bu don affaire bi ci gëna leunte donc la ñun ñep maam adama suñu maam te yenent la ñun ñep yent yalla nox moy sunu mam te yenent la ar affaire bi kon ñom ñep ci yam kep mbir mi nak nekul fofu kon nak wa amilu na ngeen jeuflante ak al ikhwana mbok yi ya ikhwani manam jeuflante lek mbok ya ikhwani yeen samay mbok billini ci noy warra fati ak ak ñewante wal ihsan ak rafetal de len jeuflante nit ñi non iyyakum ma ngi len dumay du ko lo waru ya dul fadlu di xole ngeenel ala khairikum ci kenen ku dul yeen fa bi sa ak ñaaw zakum amala bobu li jeuf ak ñaaw way di xol defene yow am nga kenn ko gën al fadlu geneel dal indallahi fa yalla la nek la bin nasab nek ci askan ball fi nek bi toka ci ragal yalla dong la nek wal ilma am xam xam summal adabu top teggin ñet yi la nit ñi di gënante ya ghafilan ey yow aji riri aji saggan aji yegëdi gi wa soxila yow mi nga xamne da nga yitte wo da nga soxla wo bil malaayi ci ay ngorante ngorante mom moy waxe tiaxa rek fo ñom musique ak théâtre yoy rek ak film wa yow mi ak amna benen bi lamb deul amna benen ki te ñi de koy def ci keer yi émission yoy télé réalité wa wa ah wao yeen ñi nga xamne yow mi nga xamne da nga yitté wo yi nek ci sagante an tokawul li ragal yalla wa ta'atul ilahi ak top bur yalla wala yu qaddim te jitulul salihan def ju bax min amalihi ci jëfum yi qad deug deug xurra xamal ni koku yow waruna koku waruna biduna ci aduna gu soufé gi watulu amalihi ci ak manam mebitam gu yag fok projet yu bari mune yow la tashghul al umra bul yitte wo xam xam bul soxlaal xam xam diko preoccuper bima la yaani ci lu amul solo qawlan mo xam wax la wa fi'lan wala jef zaaka gis nga li lay say wax ni du jariñ dara de fa innama li am ba des moy al hayat dunduk aduna gi zillun ak ker la go xamne zailun aji far la day jeex day deñ ker la rek ker mom bo fi defé ni day taxaw day ngay nax sa bop wa kullama sa yo xamantene wa lepp lo xamne kullama lepp lo xamne siwal ilahu dafa wuté ak bur yalla batirun tiaxan la lulul yalla neen la isrif kon nak nanga dak wala isrif yobul hayna nak sa goj moy volant bi tourner ko nga jëme ko fan ila ma jëme ko ci li nga xamne yurdi moy gërem lo rabban suñu borom bi azizam ki not ci nguuram bi ma ya shaute kokku kat lu ko neex yak di lay dogal tazakkar del fateliku di réfléchir ci di tudd al wuqufa taxaway yawmal qiyamati taxaway bu yag gogu wal hisaba ak ceytu bi regle giñ lay regle bayna yareel ci kanam mawlaka sa borom wal iqaba ak mbugal ga ca narate gu budé lu bon nga nekké won wa ba'da za ginnaw li nak falay sa ñeel nekkul li insaan ñeel doomu adamé illa alladhi ludul li nga xamné qaddamahu jitalon nako ya faani yow aji jeex di mu ngi lay fatale da ngay jeex comme da ngay jeex te xamal ni nit ki walay sa lay sa lil insaan illa ma sha Allah nit ki mom limu ceytu limu defon rek lay jeex mom lay waaw ki nan waaw ko ki sem le vent raconte la tante ah fa kullama liq lo xamne kat deug qaddama jital nako yadaw ñaari loxom yi min khairin ci yiw aw sharrin wala lu bon gadan euleuk yarahu dana ko gis de man yamal qaladatun khairan yarahu man yamal qaladatun sharran yarah wala satanekul ya'lamu di aji xam bima yasiru ci lamuy mujj ilay jëm ci mom am roho ay mbiram wamal mafsir ak lan moy mujjëm nit ki xamuko instant bi xamul fan lay mujj xamul ci lumuy mujj wa bu len fi kenn gëm lo lenen wa comme mom ci bopam nim ko waxe wala bimu han ci benn teddu burdu ñew tok ci kanamu ci wetu papa Seydou Hadji Malik han da dal ne même ki ni kenn xamul fumu ne han instant bi ni ki la wax ki teddu fi kenn xamul ci luma nek liñ meuna def rek moy yaakar yalla ci ay mbirum parce que dafa nekkone lu bax et cetera lolou lañ ko xamal ah oui bu fi kenn gëmlo kenn lenen fi kenn xamul fi fan ngay nit ñi muju c'est comme mbir mi ci ñooñu la ci non c'est vrai c'est comme ci lo ci ñooñu lañ xamul fu ci seen mbir mu ju ñu ñu xalaat suñu bop gay lañ gor gor lu leer nañ la expliquer imma ndal len rek fi mëna nek azabun bugal awwala bok ila na'imin ci xewul aljana mukhalladan bu sax fi rahmatir rahim ci yermande yalla gi nga xamne moy aju fess delu ci yermande te yerum jaamami mi ci aljana fal khalqu minde bi kulluhum ñom ñep iyadullah ay njabot yalla lañ kon nak fa'azimo nagel magal hurmatuhum seeni orma lillah ngir jëm yalla xamal ni ñep yalla leen njaboté mo leen bind mo leen di wërsegal mo leen di xéewalal mo leen mom té xamna lu tax mu bind leen kon ñom ñep magal leen leen ngir lo jëm mi yalla kété orma leen leen dox leen respect inna liwer bor moy ahabbakum ki gëna sopp ci yeen ilal khalaq ci borom ci ki nga xamne moy aji sak minde moy aji bind gi manam yalla kan mo kan mom la yalla gëna bëgg ci jaami kan la ci gëna bëgg xama kan la neena la anfa'akum moy ki leen gëna jariñ lil khalq ñeel minde fi bil itlaq ci luñu doyal yalla comme dafa bëgg minde fam yépp ki daka jariñ nit ñi rek koku la yalla gëna bëgg xamal lo japp lo lu reg la par contre ki ci gën moy ki gëna ragal yalla wa amilo te ngeen di jëflante al kul ñepp bi qadri aqlihi ci lu tollo xelam kenn ku ci nek bo jëflante ak mom da ngay jëflante par rapport ak fi xelam tollo rek bu jëflante ak mukk nit ñi lu upp seenu xel del fi seen xel tollo rek budé dof bi del xam ni ngay géré ak mom mais ki nga xamni dafa mous intelligent na tenir ko langage d'intelligence intelligent et cetera khassakum ndax kat yeen dalena jaglel Allah yalla bi ma'd fadlihi ci ngeenelam kesse ngeenelam donc motax ngeen comprendre li ngeen comprendre kon nak kenn ku ci nek tamit del defleunte ak mom par rapport ak xalam fum toll li annahum ndax ñom jami kat mazahirul ilahi feñu wayu katanu yalla lañu ko gis rek wala lo han da nga xamni ki li ko yalla defé ni ba mu mel ni moy vraiment yalla mom rek man parce que le fait que mu bindé kenn ku ci né mu am num la bindé lu wuté ak li nga bindé sa borom kanam yi li ñuy bëri bëri ay milliards lañ mais ben nuro wuté ak sa borom deug deug ha ak jikko yi tamit kenn ku ci nekk sa jikko bokku tok sa jikko morom kenn ku ci nekk tolo wul ak sa morom lol day wone magal yalla Allah Allah ragal len yalla Allah ma tundugul len mbugulu yalla Allah ay way na ngeen jaamu yalla ci jaamu mi ibadallah yeen jaamu yalla yi wa waqiro te ngeen wek respect al kabira mak warhamo te ngeen yeurum astaghira ndaw taha shakum bu ko fe de len mur rabbuna rahmat rabbina yeurum nek suñu borom al kabir ku magge ku reuy kunu na ngeen nek ansara di way dimbali dini rabbina ñeel dine suñu borom bi ahibati yeen sama soppe yi wattani bo te na ngeen moy te diko al awzara bakari disi iyakum mang leen dumay diko lowal kibra reuy fal kibru xam ngeen ni reuy mom yadur day lor rek saxibo boromam ba waya jurru te day yobbu day diri li jahannama ni yobbe jahannama reuy lol rek lay def yalla nange yalla tawadhu turuklu len wati len sen bop faman tawada kep ko xamne wati nga sa bop rafa yalla dana ko yekiti kama rawo kem ni nga xam non lañ ko rotale inde ko ci hadisi waman takabbara kep ko xamne da ngay reey reelu nak wada yalla dalay wati wa azimu magal len hurmata kulli mu'minin horma bepp aji gem hadara mo xam tewna aw ghaba wala bok dafa fad ittiqa' almu'min ngir ragal ngir moytandiku yalla mi nga xamne mom moy ki len may ngeum wala yalla mi nga xamantene mom moy ki joxe sécurité yalla mom ne ngeen ko ragal ci jaamu mi de telle sorte que julit bi mi ngi fi wala neeku bi ngeen fonk hormone ak ku meuna doon ak situation sociale bu meuna am da'o na ngeen bayyi al mukhalafata wute manam wute ak sunna wala di woutele wat ta'assuba ak par parlo baynal mashayikh ci digënté sëriñu alkiram ñu tedd ñi al nujaba ñi nga xamantene ñom yalla yëkëti seeni bir wa ñun wa ñun talibé sëriñ diiw lañ ñun ki nangam ñun way ñun ñoy wa talib ñoy no nangam hein par parlo yoy al di leen wutale sëriñ diiw xam ngeen ni mo gëna mag Serigne Diou xam ngeen ni mo gëna kawé nangam Serigne Diou xam ngeen ni mo fi man Serigne Diou limu fi def kenn defu ko fi bulul won Serigne Diou nit ñi nangam dal leen loolu du benn deug ku ko waxul deug amul kenn fi ko xamantene il est indispensable amul yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañu xamne bu fi nekkul won njub bi du taxaw amul fi keneen amul deuxième personne dede kenn ku ci nekk fi nga nekk amna lo fa def té am nga ñeneen ñu fa def lu mel ni la nga fa def wala lu ko jégué ba boko nekkul won mbir mi dox amul benn individu bo xamanteni dañ nan mom rek la koku amul du Seyd El Hadji Malik du Cheikh Omar Fouti du Serigne Touba du Baye Niass du kenn amul kenn ku ci nekk ci ñoom def nga liggéey bu rafet ci yoonu Yalla radiyallahu anhu.